الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نندلية رسالة يا شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه فلقوة ميشية kwenye kauli yake aliyosema wal mihnatu fil islami bid'atun, na kupeana mitihani katika Uislamu hii ni bid'a. Yani kwa maana ya kwamba kila Muislamu ambaye hapajadhihiri kwake yeye ubaya, basi watu wasimpe mtihani, wasimtahini. Kala asema amma ni yauma fayumtahanu bisunna, amma leo hii kipindi chetu tulicho nacho watu wanatahiniwa kwa jambo la sunna, ukagua je hiyo sunna unaisema, kauli hiyo ya mtume unaisema ni sahihi, ni kweli maneno ya mtume alayhi salatu wasalam au sio maneno ya mtume. Ni kauli hii kwa kauli yake aliposema Imam Ibn Sirin rahmatullahi alayhi إن هذا العلم دين حقيقة هي علم إمجين وكتك مسنج ودين أو حقيقة هي علم دي ديني فانظروا عمن تأخذوا دينكم تزميني ميشكوا دينيين فنان سيو كلا متتوا مجبادش جامب لديني نفاق شكوا علم وتوقواك مكبوين هوين داكاو ندنغانيا ولا تقبل الحديث الا ممن تقبلون شهادته نوالا مسكبالي حديث يمتو يوتي اليسمام مبل زوات اكزنغمزا كما متومي كسيما اسبقوا متايكبالي حديث يولي امباي منكبالي شهدوات يمتو امباي المؤمن يمتو امباي انافانيا كتنغوزي كتك مامبوياكي هو يندي امباي نافا كتكوا هابو ndipo tulipokuwa tumeishia. Fatanzur fa in kana sahibu sunnatin lahu ma'rifa saduqun katabta anhu wa illa tarakta. Nasema wa idha aradta al-istiqamata, hapa tunaanza leo. Wa idha aradta al-istiqamata 'ala al-haqqi, ukikusudia kusimama sawa sawa kwenye haki wa tariqi ahli sunnati, na kusimama katika njia ahli sunna qabla alisunna waliokuwa kabla yako, fahdharil kalama, jitahadhari na falsafa. Taka kusimama kwenye msimamo kulikweli na njia ya alisunna wa wale waliokuwa kabla yako, jitahadhari na falsafa, maneno mengi. Wa ashabal kalami, na watu wa falsafa ambao wanaendesha dini yao kwa kutumia akili, jitahadhari na watu hao. Waljidala walmiraa, jitahadhari na mijadala na miraa. Walqiyasa, na vile vile jitahadhari na qiyas, kutumia akili kiasi kubwa. Walmunadharata fi dini, na vile vile jitahadhari na minadhara, majadiliano katika jambo la dini, jitahadhari na hilo jambo. Minadhara, watu kutazamana na kupeana maneno, toa unipe na hivi, hiyo minadhara katika dini jitahadhari nayo. Fa inna istima'aka minhum, hakika wewe usikivu wako kuna kwa wao, ukawasikia watu hao, ukawa nawasikiliza watu wa falsafa, watu wa bid'a, watu ambao hawachungi maneno ya mtume kama ni sahihi au sio sahihi. Wewe kuwasikiliza, fa in wa illam taqbal minhum, hata kama utakuwa wewe hukubali kutoka kwao lile wanalozungumza, lakini kitendo cha wewe kuwasikiliza, yaqdahu shakka fil qalbi, unatia dosari katika moyo kwa kutia shakka. Moyo unapatwa na shaka kwa kuwewe kuwasikiliza watu ambao hawachungi nususi za kisheria. Kana hawajui kuisoma aya, hawajui aya hii imetadimka wapi, hapa inatakikana lizungumze jambo gani, maeneo haya inatakikana tuzungumze jambo gani. Wao wanapuyanga na kwenda, wewe ukawa unawasikiliza watu hao, basi jua ya kwamba jambo hilo litatia shaka kwenye moyo wako. Wakafa bihi kabulan, na inatosheleza kabisa kwa kuwewe yatosha kwa kwewe bihi kabulan, kwamba kuwa wewe umeshalikubali hilo, umewakubali, tosha kabisa, manake umekaa unawasikiliza, tosha kabisa kwa moto, kwa umewakubali, fatahalik, na hapa utaangamia. Wa ma kana zandaqatun qattu, na haujakuwa uzandiki kamwe, wala bid'atun, wala bid'a haijawa kamwe, wala hawa, wala matamanio hayajawa kamwe, wala dhalalatun, wala upotevu, illa minal kalami, isipokuwa ni kutokamana na falsafa, rai na mitazamo, waljidal walmira walqiyas, wa hiya abwabul bid'a, na hii ndiyo milango ya kuingiza bid'a. Bid'a imepita kwenye njia hizi, watu kufanya mijadala kwenye haki, kutumia rai, kutumia akili, kutumia falsafa, hii ndiyo milango ya bid'a, wa shukuki wa zandakati, na ndiyo milango ambayo imetia mashaka, na ndiyo imewatia watu katika uzandiki. Kwa Imamu Ibn Bahari anatueleza ya kwamba sisi tukitaka kusimama sawa sawa, tuangalie njia ya wale waliokuwa kabla yetu, min salafi hadhihi al-umma, kutokana na salafi wa umma huu, ndio salama yetu. Na tujitahadhari vile vile na watu wa bid'a, wazushi ambao hawachungi kile anachokizungumza mbele za watu. Mtu anazungumza tu, muda wako ameandikwa, yeye anazungumza tu, anasema tu, hajui kwamba wanadamu leo hiyo wamekuwa na khiana, wanamzushia paka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Amekaa tu mtu anazusha kwamba hili jambo lipo, Mtume kasema. Uhakika kwamba wala Mtume hajayasema hayo maneno. Basi wewe hauna utafiti huo. Wewe hauna utafiti huo, unasimama mbele za watu waambia pia qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, hali ya kuwa wala Mtume hajayasema hayo maneno. Kwa tujitahadhari na watu wao. Wallahi Allah fi nafsi, Allah Allah katika nafsi yako, Allah Allah katika nafsi yako, kwa maana chukua tahadhari kwenye nafsi yako. Wa alaika bil athari, lazimiana na athar, kauli za Mtume na kauli za masahaba. Wa ashabil athari, vile vile lazimiana na watu wanaoshikamana na athar, masahaba, aimmatul huda, wanawazuoni wale, shikamana na watu hao. Wa taqlidi, na vile vile shikamana na kuiga, kuiga kwa maana ya kufuata, hii shikamana na hilo. Na hapa tumesoma huko nyuma kama anavyosema, fa inna dina, hakika ya dini, innama huwa bitaqlid, dini inakuwa si vinginevyo kwa kuiga na kwa kufuata. Unamfuata nani, umuiga nani? Yani linnabii sallallahu alaihi wasallam, unamuiga Mtume wa ashabihi na masahaba zake ridwanullahi alaihim. Wa man qablana, kanasema na wale waliokuwa kabla yetu, lam yaduuna fi labsin, hawajatulingania sisi katika kuleta utata. Wale wa nyuma waliokuwa kabla yetu hawajatufundisha sisi, hawajatulingania sisi, fi labsin, kuna kuweka utata na kufunika haki, hawajatufundisha sisi wala hawajatulingania sisi katika hilo. Faqalliduhum, basi na wewe pia waige hao masahaba. Wastarih, na ustarehe, waige wao kisha tulia zako. Wala tujawizi al-athara, na wala usiivuke athar. Wa ahla al-athari, na wala usiwavuke wale watu wanashikamana sunna. Wa qif 'inda al-mutashabihi, na simama pale ambapo pana mutashabihi, pana utata na mzozo. Wala taqis shay'an, na wala usipime kitu chochote katika mzozo huo, wala katika mfanano huo na mutashabihi huo. Wala tatlubu min 'indika hilatan, na wala usitafute kutoka kwako hila. Umeona hapa kuna mutashabih, kuna mambo yamegongana, kuna aya hii na aya hii, kuna maneno haya ya Mtume na maneno haya ya Mtume. Umeona vimegongana kwa ufahamu wako. Sheikh anasema usitafute ujanja hila, usitafute ujanja utokao kwako. Taruddu biha, ujanja ambao utakaoirudisha na kuikataa ile haki. Ala ahli bid'ah, kwa watu wa bid'ah. Fa innaka umirta bisukuti anhu, sababu wewe ukikataa ile jambo, maana yake umeshawapa mwanya watu wa bid'a. Hapo itapelekea wao kupata mwanya na kupata mahala pa kuzungumzia. Fa innaka umirta bisukuti anhu, wewe umeamrishwa kunyamaza. Wala tumakkinhum min nafsik, wewe kwa sababu maarifa yako ni machache, usiseme lolote, unaambiwa nyamaza kunako wao kwenye kadhia kama hizo za mutashabih, nyamaza. wewe umeamrishwa kwenye kadhia hizo unyamazi, wala tumakinhum min nafsik, usiwape nguvu kutokana nafsi yako wewe. Maana ukiita ukisema nao uchukue mauqif kwenye vitu ambavyo vina utata, maana utawapa msimamo na rai na mtazamo na neno. Kwa hiyo umeambiwa unyamazi. Hapa napo al-Imam al-Barbahari anatuonesha pia msingi mkubwa kwamba sisi tunatakikana tuwaige as-sahaba na Mtume alayhi salatu wasalam, kwani wao ndio ambao wameishika ile dini iliyokuwa safi. Hawakuyafunika funika mambo kwamba hili jambo tulifunika tusiliache tuliwache tusilifunue. Hapana, waliyaweka mambo yote wazi bayana nshati. Kwa hiyo wewe waige wazi, wewe waige wazi, na ukisha waige kaa pembeni ustarehe. Ama alimta anna Muhammad ibn Sirin, je, haujajua kwamba Muhammad ibn Sirin, familia hii ya ilmu ni familia imejaa ilmu, wanaume na wanawake. Familia ya ibn Sirin, familia ya Sirin ni familia ilikuwa familia ya ilmu, matabi'i hawa na wengine maima Sirin. Hivi wewe hujajua kwamba Muhammad ibn Sirin fi fadlihi, katika fadla zake alizonazo, lam yujib rajulan min ahli albid'i, hajamjibu mtu katika wazushi, fi mas'alatin wahida, kwenye mas'ala mamoja. Unajua hilo? Wala sami'a minhu ayatan, na wala hajasikia kutoka kwake aya moja, min kitabillah. Faqila lah, fakaambiwa kuambiwa Muhammad ibn Sirin, akhafu, faqila lahu, fakaambiwa yeye, kwa nini unakataa kumsikiliza huyu mzushi anasoma Qur'an kama baadhi ya watu wanavyompenda Abdul Basit, kama baadhi ya watu wanavyompenda Abdul Basit, msomaji wa Qur'an maarufu huyo, anaweza kusoma ile wa dhuha, akaanza kuanzia kwenye alamna sharaha kule juu, kwa akaisoma akamaliza, akaongeza kipengele cha maneno yake, akamaliza pale, akaanza bismillahir rahmanir rahim, akaingia wadhuha, wala sawfa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudha, anakwenda mbele minal ula, anapaa juu kweli kweli. Basi ile nguvu alionayo ya kuweza kusoma zile aya bila kupumua inawaghuri watu wengi, bali pia naonesha namna alivyokuwa akifanya mazoezi ya kutengeneza pumzi zake. Anakaa kwenye pipa, wanamwagia maji tena kwa ndoo, mtu anachota maji pale, anamwagia kwenye pipa, chota maji mpaka linajaa, yeye yuko humo ndani. Vile vitu vinapelekea watu kuona yule mtu wa alhamdulillah, mtu ana maajabu sana. Penda sana Abdul Basit, wanamuiga baadhi wasomaji somaji Qur'an, wanamuiga sana Abdul Basit, wakina Yahya Toure yule bwana, na wengineo wa Tanzania mwetu, na wengineo kwingineo unakojua. Lakini taarifuna hadha arrajul, hivi mnamjua huyu mtu Abdul Basit alipo, manhaji yake? Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi alimzungumza Abdul Basit kwenye uhai wake. Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi alimzungumza Abdul Basit katika uhai wake, na katika makosa ambayo aliyomtoa nayo Sheikh Muqbil alisema, huyu si katika ahli sunna, bali huyu ni katika masufi, na ni mtu ambaye anakubali kila linalokuja kwa watu wazushi. Akatoa mfano akasema, Abdul Basit aliitwa Irani, aliitwa Irani kwenda kusoma Qur'an, kama nilivyokuwa ada, mnamuona na video yake mara kwa mara, kuna wa Misri anakuwa na watu gani, watu wake wa Misri na wengineo. Sasa aliitwa katika miji ya Irani kwenda kuisoma Qur'an kwenye yale maholi yao, na mtunza kushindana, akapewa nafasi ya kutoa adhana, akatoa adhana ya kishia, ashhadu anna aliyan waliyullah. Toa nafasi ya kutoa adhana msikitini, akatoa adhana ya hivi. Sheikh Muqbil amemzungumza maneno makali sana. Sasa mtu kama huyu hatakiwi kusikilizwa, mwache iwe na mambo yake. Ibn Sirini amekataa kusikia aya moja, kuisikia aya moja inayosomwa na mzushi, utaona majibu yake, anakataa. Na ukitazama anasoma Qur'ani, lakini Sheikh anasoma hadithi huyu, anasoma kauli za masahaba, lakini mzushi. Ibn Sirin kakataa, Muhammad Ibn Sirin amekataa. Faqila lahu, fakasemwa, kwa nini haumsikilizi wewe huyu Qur'ani naisoma? Haya maneno ya Allah hakuna tatizo. Sikiliza jawabu. Faqala, akasema, akhafu an yuharifaha, mimi ninahofia anaweza kaibadilisha. Fayaqa fi qalbi shay'un, pakatokea kwenye moyo wangu kitu, pakaingia kwenye moyo wangu kitu, basi mimi nahofia hivyo. Kwa hiyo siwezi kumsikiliza kwa sababu anaweza akabadilisha, anaweza akabadilisha. Akishabadilisha sehemu aliyobadilisha ile ikaingia kwenye moyo wangu. Kwa hiyo kila ninapofika kwenye hiyo aya ninapoizungumza ukisoma, naikumbuka ile taharifu yake, nakumbuka pale alipobadilisha. Hili ni silitaki, sitaki kumsikiliza. Naona dikatu salaf, undani wa masalaf katika kujiepusha na watu wa bid'a. Namkumbuka yule aliyekwenda kwa Nafi kama sikosei, kwenda kumwambia aibadilishe aya inayosema wa kallama Allahu Musa taklima. Yeye akamwambia la tarfa'uhu au la tarfa' lafdh al-jalala, usilitie raf'i jina la lafdh al-jalala, bali litie nafsi. Tatamkaje? Wa kallama Allahu Musa taklima. Kwa hiyo akamwambia usiseme wa kallama Allahu. Tuabidi anamfata Nafi katika Qur'an, anamwambia usiseme wa kallama Allah, sema wa kallama Allah. Nafi akasema naam, insha Allah tutafanya hivyo, tutasema wa kallama Allah Musa taklima. Na kwenye irabu hapa kwenye irabu wa kallama Allah Musa maana inabadilika. Ukisema wa kallama Allah, maana yake fa'il anakuwa sio tena Allah, fa'il hapa anakuwa sio nani, sio Allah tena. Sasa ukisema wa kallama Allah ni tofa, maana ishabadilika. Allah inakuwa sio tena fa'il, inakuwa ni maf'ul bihi. Yule msomaji wa Qur'ani akamwambia naam, sawa, kama aya hii tuifanye hivyo, je, utaisemaje ile aya nyingine iliposema, Allah aliposema falamma jaa Musa limiqatina, alafu wakallamahu rabbuhu. Rabbu ina dhamma tena rafi, aya unafanyaje na hapa? Fabuhita alladhi iftara, kawa hana hoja. Rafu ya huku ya Allah umeikataa, na kuna rafu nyingine pia. Fakallamahu rabbuhu, rabbu imekuwa na dhamma, unaibadilishaje? Maana yake hapa nako pia Allah ndiye alimsemesha Musa, hapa pia Allah alimsemesha Musa, ndiye huku tumebadilisha, lakini na hapa kwa ikabakia vile vile wa kallama Allahu Musa taklima. Kwa hiyo watu wa bid'a, hata zile Qur'an unazozisema, mawaidha wanayoyatoa, ukiyasikiliza yatakutia neno dogo tu litakukaa katika nafsi yako na halitoondoka. Mfano wa mwisho katika hili, sisi baadhi yetu tumesoma somo Maulidi, baadhi yetu, lakini nazungumze baadhi yetu, labda nyie ndio mmesalimika, alhamdulillah, mmekulia kulia kwenye mazingira mazuri mpaka mmefikia hivi, lakini wengine tumesoma kwenye Maulidi, tumesoma Maulidi barazanji hizi tumezisoma, wengine madufu dufu haya tumeyapiga, kaswaidi hizi tumeimba imba. Wallahi bid'a ilivyokuwa mbaya, kuna wakati unaweza kama umekaa umetulia unafanya mambo yako, wasikia baadhi ya kaswida zinakuingia kichwani, wakumbuka tu kaswida, ah hapa bwana nikunia ka sauti sauti kwa naimba imba kana gani akuingia kabisa. Madhara ya bid'a hayo, ushaka kwenye moyo, haitoki tena, ushakuwa ndo mtu mzima, haitoki. Kwa hiyo hao walikuwa wanaepusha hilo. Ndio yule mwingine amepita kwa mwana, anapita na mtoto wake katika masala, wakakutana na msomaji mmoja wa Qur'an na katika watu wa bid'a, akamwambia ya Aba Abdurrahman, naomba usimame kidogo usikilize Qur'ani yangu ninayosoma. Yeye akamwambia mwanaye, ya bunayya, ewe mwanangu, ingiza vidole vyako masikioni. Mwanaye akaingiza, mtoto mdogo. wakawa na yeye. Yule bwana anamwambia, "Someni basi nisikilize, kwanza soma Qur'ani kidogo." Anamwambia mwanae, "Ingiza vidole kwa nguvu." Sasa anashindilia tena vidole ndani. Sisikie mtoto. So baadaye itakuja kufikia naye mtoto atasikia yatamka katika nini? Katika moyo. Kwa hiyo hekima kubwa ni hii. قال رحمه الله تعالى وإذا سمعت الرجل وكمسكي أمت يقول إنا نحن نعظم الله كمسكي أمت نسيما سيسي تنم عظميش الله بانا تنم تكوز الله إذا سمع آثار رسول الله فين يكسكي آثار زمتومي سنة زمتومي وكمسكي أكسكي سنة زمتومي ونمسكي نسيما بانا سيسي بانا تنعظميش تنتكوز تنم تكوز الله سبحانه وتعالى فعلم أنه جهمي جوا قمبهون جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تاكا كذبين أثر زمتوم حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم ويوكي متجي حديث زمتوم ذي زوتاج صفة الله سبحانه يانا قبضان سيسنا معظميش الله وانا ولين من نهاية نقول بعد يكفي قولي زمتوم عليه الصلاة والسلام كسودي ولاك أن تاكا كذبين من زمتوم ويدفع بهذه الكلمة نأكينج نكزوية ونهيدي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر زمتومه فيكي سيما إنا نعظم الله مناك أعتك أزوية ذيل أثر زمتومه ذي سفاني كازي وانا سيت وكين تندريكم تكوز الله كني قرآني تندريكم تكوز أمتو الله سبحانه كني مجينة ياكي أم بيجي سنة سنة لتديس تزياكي كوانزا وهو يزعم أنه يعظم الله na hali ya kuwa yeye anadai kwamba anamuadhimisha Allah wa yunazzihuhu na anamtakasa. Idha sami'a haditha ru'yat, pindi hasahasa akisikia hadithi ile ya kuonekana Allah, wa haditha nuzuli, na hadithi za kuteremka Allah, wa ghairahu na zinginezo, basi utamsikia na kwamba bwana sisi tunamuadhimisha Allah, hatuwezi kumfananisha na viumbe. Kwa hiyo bwana, hizo athari hizo ziweke pembeni kwanza. Hadithi hizo mambo kusema Allah anateremka kila siku, haya mambo mnatuletea taabu. Sisi tupo katika mlango wa kumuadhimisha Allah, msizungumzie maneno bana. Huyo basi jua ni mtu jahami, anapinga sifa za Allah. Afalaisa yaruddu athara rasulillah, je hakuwa mtu huyu hapa ni mwenye kuzipinga athari za mtume? Wa idha qala, pindi atakaposema inna nu'adhimu Allah, sisi tunamuadhimisha Allah, ayazula min mawdi'in ila mawdi'in, kuondoka sehemu moja kuna sehemu nyingine. Anakwambia hivi kwamba Allah hawezi kutoka huko juu eti akateremka kwenye wingu. Sitamuadhimisha Allah, tumtukuza yeye yuko huko huko. Faqad za'ama annahu a'lamu billahi min ghairi, hapa atakuwa amedai kwamba yeye a'lamu billah, anajua zaidi kuna kwa Allah, min ghairihi, kuliko mwingine. Fahadhar haula, maana kidai hivyo, manake anakataa kitendo cha Allah kuteremka katika wingu wa mbinguni huo. Hapa wazi wazi anakataa. Sasa bila shaka atakuwa amedai kwamba ana maarifa zaidi kuliko hata mtume ambaye ameteremshiwa wahyi kutoka kwa Allah. Fahadhar haula, itahadhari na watu hao. Fa inna jumhura nnasi, kika watu wengi, minasukati, watu wa kawaida, wa ghairihim, na wengineo, ala hadha alhali, wapo katika hali hii, watu wa kawaida, watu wa fujo fujo na vinginevyo, wana hali hii. Wahadhiri nnasa minhum, najitahadhari, wahadharishe watu kunako watu namna hii, watu ambao wanaozipinga sifa za Allah wakidai kwamba eti wanamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadha alkitab, pindi mtu yoyote akikuuliza masala yoyote kwenye hichi kitabu, masala haya yaliyopita na mengineyo, wa huwa mustarshidun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kutaka kuelekezwa, anataka umwelekeze, anataka umwelekeze, umuongoze, umfundishe, fakallimu, basi mwambie, zungumza naye, msemeshe. Wa arshiduhu, na umuongoze kwenye njia sawa. Wa idha jaaka yunadhiruka, akikuijia anafanya anataka mjadala na wewe, yunadhiruka, anataka kufanya mjadala na wewe kwenye mambo fulani aliyoyasoma, fahdharuhu, jitahadhari na yeye. Fa inna fil munadharati, hakika katika munadhara, almiraa wal jidala wal mughalabata, ndani ya munadhara kuna mughalaba, kuna kule kushindwa, kushindwa, hali mbili zinatokea, kushinda au kushindana. maana kuna hali ya kushindana ndani yake, wal khusumata, na kuna mambo ya ugomvi, wal ghadaba, na kuna mambo ya hasira ndani yake. Waqad nuhita an hadha jiddan, na wewe umekatazwa kuna kwa haya sana. Yukhrijani jami'an, vyote hivi viwili ya minadhara na mijadala na mingineyo vinakutoa min tariqi alhaqi, kwenye njia ya kweli. Walam yablughna, na hatujawahi kufikiwa na taarifa. An ahadin min fuqahaina, kwa yoyote katika mafuqaha wetu wa ulamaina na wanawachuoni wetu. Annahu nadhara, kwamba yeye alifanya mjadala au jadala au khasama, au alizozana na mtu katika masala. Hatujawahi kupata hiyo, kama alivyofanya imamu nani, al-Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi. Ipoulizwa kuhusiana na mtu ambaye anayefanya mjadala, alikuja mtu na kufanya mjadala, anataka mjadala na wewe, Imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Mtu mmoja amekuja kwa Imam Ahmad, anataka kufanya naye mjadala. Al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi akamwambia, nenda, kwani mimi nimesalimika na dini yangu, nina yakini kabisa na dini yangu. Riwaya nyingine imekuja akamwambia, mjadala huo huo mwingine pia umekuja, mmoja akamwambia, ya Imam, ya Abdullah, nahitaji kufanya mnadhara na wewe. Imam Ahmad akamuuliza, ikiwa wewe ikiwa mimi nitashinda nikakushinda, wewe utafanyaje? Mimi nikakushinda wewe utafanyaje? Yule bwana akasema, mimi nitahama kwenye msimamo wangu, nitakuja kwako. Aha. Ukinishinda inabidi wewe utoke huko nifate mimi. Akamwambia, basi wewe nenda, mimi dini yangu imesalimika. Nenda, dini yangu iko salama kabisa. Sina haja ya kuanza kuhamisha hamisha hapo, tafsiri tunahamisha salio hapo. Tafsiri tunahamisha salio kwenye simu. Huo sio utara. Wewe nenda, kama una mashaka na dini yako nenda nayo. Mimi nina yakini na hichi nilicho nacho. Sina haja ya kusema kushiwe kufuata kufanyaje. Hivyo ndivyo kulikuwa salaf. Qala al-Hasan. Na pia anasema al-Imam al-Hasan, al-hakimu la yumari, mwerevu mwenye busara hafanyi mjadala. Wala yudari, wala hafanyi ujanja ujanja, hila hafanyi. Wala yahtal, wala hafanyi hila hila, ujanja ujanja fulani. Hikmatuhu yanshuruha, hekima zake anazitawanya kwa watu, anazitawanya. In qubilat, ikiwa zitakubaliwa, hamida Allah, atamhimidi Allah. Wa in ruddat, zikikataliwa busara zake hekima zake, hamida Allah, atamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu al-Imam Abu Nu'aym, al-Imam Abu Nu'aym wa kadhalika al-Imam Ibn Mubarak fi az-Zuhd. Kwa hiyo mtu mwenye busara, mwenye uwerevu, mwenye uoni, hafanyi mjadala na mtu, wala hafanyi hila ya kukwepa kwepa. Hafanyi hila ya kukwepa kwepa, anakwambia wazi, mimi sifanyi mjadala na wewe, na wala sio kama ninakuogopa kwamba sina la kukwambia ukae na wewe, la, sifanyi mjadala na wewe kwa sababu haki nilionayo inanitosheleza. Haki nilionayo inanitosheleza, na ninaielewa alhamdulillah, na nina yakini kwamba hii ndio sawa, na nitaenda kufufuliwa na Allah katika hile hili. Ama wewe unataka mjadala, ukiona salama, ukiona mimi nimekosea, basi wewe niache kama nilivyo hivi hivi, niache kama nilivyo hivi hivi. Kwa hiyo yeye anachokifanya, anaeneza busara zake, zikikubaliwa anamhimidi Allah, na zikikataliwa pale pia vile vile anamhimidi Allah subhana. Wajaa rajulun ila al-Hasan, alikuja mtu kwa Imam al-Hasan, faqala lahu unadhiruka fi dini, nifanye mjadala na wewe katika mambo ya dini, ninahitaji nifanye mjadala na wewe katika dini. Faqala al-Hasan, akasema ana araftu dini, mimi shaijua dini yangu vizuri kabisa. Fa in dhalla dinuka, ikiwa dini yako imepotea haujui uifuate wapi, fadhhab fatlubhu, ondoka ukaitafute. Nenda, nenda katafute dini huko kwingine. Kama imepotea haitafute huko, mimi najua dini yangu vizuri kabisa. Najua natolewa kwenye Qur'ani, najua natolewa kwenye sunna, kwenye athari ya masahaba, najua. Sasa wewe kama dini yako imepotea, hujui imeenda wapi, basi fadhhab fatlubhu, ondoka ukaitafute. Rawahu al-Imam al-Ajurri fi Shari'a. Wa sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, pia Mtume alayhi salatu wasalam aliwasikia, qauman ala babi hujratihi, aliwasikia watu kwenye mlango wa chumba chake. yaqulu ahaduhum, mmoja anawaambia wenzake, alam yaqul Allahu kadha, eh, hivi nyinyi hamuelewi, Allah hajasema hivi na hivi na hivi. Waqala al-akhar, na mwingine naye akasema, alam yaqul Allahu kadha, je hivi Allah hajasema kadha wa kadha? Nyinyi wakawa nazozana, wanazungumza, huyu anasema hivi, wewe unajua kama Allah kasema hivi, wewe unajua kama Allah kasema hivi, wakaanza kuzozana hivi. Mtume akawasikia, fakharaja mughdhaban, akatoka hali ya kuwa amepatwa na hasira, amepatwa na hasira. Faqala, akasema, abi hadha umirtum, je kwa jambo hili mmeamrishwa? Je kwa jambo hili la kujadiliana, kushindana, kuvutana vutana nyinyi kwa nyinyi, ndio mmeamrishwa mvutane vutane badala ya kusikilizana kwenye jambo la sawa, na mkaondoka mkaendelea mambo mengine, mwavutana vutana, ndio mmeamrishwa mvutane vutane? Am bihadha bu'ithtu ilaikum, au kwa jambo hili la kuzozana mimi ndio nimetumwa kwenu nyinyi? Nimetumwa mimi kwa ajili ya kutengeneza mizozo kati yenu, niye mzozane mzozane? Antadribu kitabu Allahi ba'dahu bi ba'din, mkawa mnakipiga kitabu cha Allah chenyewe kwa chenyewe. Huyu anasema qala Allahu, na huyu anasema qala Allahu, ehe qala Allahu, jambo moja mnalitupia tupia, aya hii aya hii aya hii, eh, hivi ndivyo mimi nimetumwa kwa ajili yenu kwenye jambo kama hili? Walhadithu rawahu Imam Ahmad wa Ibn Abi Asim wa hasanahu al-Allamah al-Albani. Fanaha 'an al-jidal, hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza mijadala, akawakataza mijadala. Wa kana Ibn Umar yakrahu al-munadharata, na alikuwa Abdullah ibn Umar anachukia mijadala. Wa Malik ibn Anas, na vile vile Malik ibn Anas, wa man fawqahu, na waliokuwa juu yake walikuwa nakataa mijadala, wanachukia. Wa man dunahu ila yawmina hadha, na waliokuwa chini yake, ila yawmina hadha, mpaka leo hii watu wanachukia, wanakataa mijadala sana. Wa qawlu Allahu akbar min qawli al-khalqi, qawlu, na kauli ya kusema Allah au Allahu akbar, Allahu akbar min qawli al-khalqi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ma yujadilu fi ayati Allahi illa alladhina kafaru, na kauli ya kusema Allahu akbar ni katika kauli ya uumbaji, ni kauli iliyoumbwa. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ma yujadilu fi ayati Allahi illa alladhina kafaru, na kuonyesha ya kwamba kauli hii pia ileta mijadala kati yao. Kauli hii Allahu akbar, kwa mtu anayeswalisha, anapotolewa adhana, je hii nayo ni katika viumbe vilivyoumbwa au vipi? Basi na hii nalo wakasema ni katika mijadala. Ma yujadilu fi ayati Allahi illa alladhina kafaru. Wasaala rajulun Umara, pia mtu mmoja alimuuliza Umar, faqala man nashitati nashita, ni nani hawa annashitati nashita, ni kitu gani cha annashitati annashita? Faqala, akasema lau kunta mahluqan, lau ungelikuwa wewe umenyolewa, hauna nywele kabisa, umenyolewa kabisa nywele zako, la dharabtu unuqaka, ningekukata kichwa chako. Rawahu Lalakai. Ukiangalia nashta, masala haya ya kutana, pamoja kwa kwenye Qur'an na makusudio yake. Sasa yeye akachukua neno nashita, nashitan, man nashitati nashita, cha kutania, cha kutania hichi, hichi cha kuchania, almishatu, cha kuchania kutana hichi na vinginevyo. Sasa alipoona aya wa man annashitati nashita, yeye akauliza ni vitu gani hivi annashitati nashita. Bila shaka ana Umar bin Khattab au Umar anawajua watu wake, anajua watu ambao wana tabia za mutashabihi, kufuata zile vitu ambavyo ni mutashabihi. Akamwambia, lau ungelikuwa umenyoa wewe ningekukata kichwa chako, lau ungelikuwa umenyoa ningekukata kichwa chako. Kwa maana ya kwamba unauliza vitu ambavyo unafahamu maana yake, lau ungelikuwa una umenyoa basi ningekukata kichwa chako. Waqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, al-mu'minu la yumari, pia mtume anasema muumini hafanyi mjadala, muumini hafanyi mjadala. Wala ashfa'u lilmumari yawma alqiyama, na wala sintomuombea uombezi almumari yawma alqiyama, yule mwenye kufanya mjadala siku ya kiyama. Fad'u almira'a liqillati khaynihi, acheni mjadala kwa uchache wa kheri yake. Walhadithu mawdu'un. hadithi hii ni maudhu'. Na sababu ya hadithi hii kwa maudhu' ni kupatikana mtu anayeitwa Kathir ibn Marwan. Kathir ibn Marwan, Kathir ibn Marwan ambaye ni sahibu hadithi al-Mira, sahibu hadith al-Mira. Na Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi ameidhofisha hadithi hii kwenye at-Targhib, kwamba ni hadithu maudhu', imewekwa, sio hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال اسم ولا يحل لرجل مسلم نسي حلال كم تم اسلام ان يقول كسما فلان صاحب سنه ان انت هو ني mtu wa sunna hatta ya'lama minhu mpaka ajue kutoka kwake annahu qad jama'at fihi khisal sunna mpaka pawe pamejikusanya kwa yeye mambo ya sunna fai kumwambia kama huyu mtu wa sunna mpaka pale ambapo patakapokuwa pamekusanyikana kwa yeye mambo ya sunna. La yuqalu lahu, hapasemwi kwake yeye sahibu sunnatin, mtu wa sunna, hatta tajitamia fihi sunnatu kulluha, mpaka pajikusanye kwake yeye sunna yote, akapajikusanye kwake yeye vitu vyote au sunna yote. Waqala Abdullah ibn Mubarak aslu thinaini wa sabiina hawa, asili ya makundi 72 ni hawa, ni matamanio. Arba'atu ahwa'in, tena matamanio yenyewe ni matamanio manne. Fa min hadhihi al-arba'ati ahwa, basi katika haya matamanio manne, in sha'abati hadhihi al-72 hawa, yametawanyika haya 72 matamanio. Na yenye manne ni yapi? Ni al-qadariya, kundi la qadariya wanaopinga qadar, wal-murji'a, na watu wanaochelewesha iman, wanaochelewesha matendo katika musamma al-iman, wa shia, na vile vile mashia, wal khawariju, na wale makhawariji ambao wanaoona kufaa kutoka dhidi ya watawala. Kwa hiyo haya manne ndio yamezalikana mengine mengi kabisa. Faman qaddama Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, atakayewatanguliza hawa wanne ala jamii ashabi rasulillah, juu ya wote katika masahaba wa Mtume, ولم يتكلم في الباقين نها كوزغومزا وليوباكي الا بخير نسكو خير ودعا لهم ناقه واومبيا خير فقد خرج من التشيع فياري اتكوا متوكا كوني وشيا اوله واخره منذ واكن ومشوار تكاي واسما هوا مصحابه او كواتانغوليزا وانني ketika utawala na kumzungua au kuzungumza wengine, hakuwazungumza waliobaki katika masahaba wengine isipokuwa kwa kheri, basi huyu atakuwa ni katika wale ambao wamejitoa katika ushia mwanzo mpaka mwisho, na misingi yao inafahamika ya kujificha katika vitu kama hivi vya kuwazungumzia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man qala al-iman qawlun wa amal, na yoyote mwenye kusema kwamba imani ni kauli na matendo, yazidu wa yanqusu, inazidi na kupungua, faqad kharaja min al-irja'i kullihi, atakuwa ametoka kwenye al-irja' yote, awwalihi wa akhirihi, mwanzo wake na mwisho wake. Al-irja' kwa maana ya kuchelewesha matendo katika imani, irja' ni kule kuchelewesha matendo katika musamma al-iman, na matendo yanabaki nyuma sana, hayaingii katika musamma al-iman. Kwa hiyo atakayeona kwamba imani ni kauli na matendo, inazidi na kupungua, basi atakuwa amejitoa kwenye irja, atakuwa amejitoa kwenye irja. Wa man qala, na atakayesema as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin, kwamba atakayesema kuswali nyuma ya kila mwema na muovu ni sawa, jambo linalofaa. Wal jihadu ma'a kulli khalifatin, kwamba inafaa kupigana jihadi pamoja na kila mtawala. ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف, na hakuona kwamba inafaa kutoka dhidi ya mtawala kwa upanga. Kawa naona hivyo kwamba haifai kutoka kwa mapanga, kwa mabunduki dhidi ya mtawala kumtoa. Wadaa lahum bisalah, na akawaombea watawala mazuri, mafanikio, khairi. Faqad kharaja min qawli al-khawarij, atakuwa ametoka kwenye kauli ya makhawariji, awwalihi wa akhirihi, mwanzo wake mpaka mwisho wake. Atakuwa ametoka kwenye ukhawariji, mwanzo wake mpaka mwisho wake. Sana wasome, anawaombea dua za kheri, anawaombea mafanikio salahi ya miji. Basi mtu huyu kama alikuwa na ukhawariji na akafanya hivi, anaambiwa ametoka kwenye ukhawari na ameingia katika njia ya sawa. Waman qala na atakayesema almaqadiru kulluha min Allah, makadirio yote yanatoka kwa Allah, khairuha wa sharruha, khairi yake na shari yake, yudhillu man yasha, Allah anampoteza amtakaye, wa yahdi man yasha, na anamuongoza amtakaye, faqad kharaja min qawli alqadariyya, mtu huyu atakuwa ametoka kwenye kauli ya kadaria, awalihi wa akhirihi, mwanzo wake na mwisho wake, wa huwa sahibu sunnatin, na yeye ni mtu wa sunna. Qala sima bid'atun dharat, na bid'a iliyodhihiri hiya kufrun billahi al-azim, bid'a ambayo imedhihiri kabisa mwanzoni au iliyopo ni bid'a ya kumkufuru Allah aliyemtukufu na kumkufuru. Waman qala biha fahuwa kafirun, mwenye kuizungumza bid'a hii atakuwa ni kafir, la shakka fi, hakuna shaka ndani yake. Bid'a yenyewe man yu'minu birraja, bid'a ya mtu atakayekuwa naamini arraja, kurudi. Kurudi vipi? Wayakulu na anasema aliyun ibnu abi talibin hayyun, akawa anasema kwamba Ali yuko hai, anasema kwamba Ali ibn Abi Talib yuko hai. Wa sayarji'u qabla yawm al-qiyama, na atarudi qabla siku ya qiyama, bid'a hii. Wa Muhammad ibn Ali wa Ja'far ibn Muhammad wa Musa ibn Ja'far, wote hao watakallamu fil imama, na mtu huyo na watu hao wakauzungumzia uimama na utawala na uongozi, kwamba uongozi umekuwa katika familia hii. Wa annahum ya'lamuna al-ghaiba, na kwamba hawa wote waliotajwa hapo wanajua mambo yaliyofichikana. Basi ikiwa utamsikia mtu huyo aliyedhihirisha bid'a hiyo ambayo ni kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, ya kwamba watu hao wanajua ghaibu, fahadharuhum, watu hao jitahadharini nao, fa innahum kuffarun billahi al-azim, wao ni makafiri kwa Allah subhanahu aliyetukuka. Wa man qala bihadha alqawli, na yeyote mwenye kuisema kauli hii, kuamini kuma anakuna raja, Ali atarudi na familia yake watarudi, ukawa naamini hivyo, basi jua ya kwamba umejiingiza kwenye kufru billahi al-azim. Qala Tu'mat ibn Amr wa Sufyan ibn Uyayna, man waqafa inda Uthmana wa Ali, yoyote mwenye kusimama mbele ya Uthman wa Ali, kazungumza kwamba akasimama kati ya Uthman na Ali, fahuwa shi'iyun, yeye ni mshia, la yu'adhab. Yani maana yake ni kwamba mtu atakayesimama kati ya Uthman na Ali akasema mimi hapa kwa kweli naona sina msimamo wote kwamba ni nani anatakiwa atangulize moja au ni nani mbora anayestahili kuwa mtawala kabla ya mwenzake, mimi nasimama katikati, huyo ni mshia, huyo ni mshia. Bali la yu'adab, hatotajwa kama ni mwadilifu huyu mtu, wala yukallamu, wala hatosemeshwa, wala yujalasu, wala watu hawatakiwi kukaa na yeye. Waman qaddama aliyan ala uthmana, na yoyote mwenye kumtanguliza Ali juu ya Uthman, fahuwa rafidhi, huyo ni rafidha. Huyo ni nani? Ni rafidha, maana yake amekataa kutangulia kwa Uthman juu ya Ali, na ameukataa vile vile usimamizi huo. Qad rafadha amra ashabi rasulillah, ameikataa amri ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, rafadha, amekataa amri ya masahaba wa mtume alaihi salatu wasalam. Waona bana, hapana, hata kama masahaba wamemchagua Uthman kuanza, lakini la, hapa anatakikana awe ni Ali ndio anatakikana awe mtawala kabla ya Uthman. Wa man qaddama al-arba'ata ala jama'atihim, na yoyote mwenye kuwatanguliza wanne ala jama'atihim, juu ya kikundi cha masahaba wote wale, akawatanguliza wanne, wa tarahama ala al-baqin, na akawaombea huruma rahma waliobakia, wakafa an zalalihim, na akajizuia na makosa yao akawa kimya kunako yale makosa yao, fahuwa ala tariqil istiqamati, atakuwa mtu huyo kwenye njia ya msimamo, wal huda, na muongozo, fi hadha albabi, katika mlango huu atakuwa na ufahamu vizuri sana. Qala sima wa sunnatu, na vile vile sunna, an tashhada anna al-asharata, ni wewe kushuhudia kwamba wale masahaba 10 alladhina shahida lahum rasulullah, ambao mtume alayhi salatu wasalam aliwashuhudia bil jannati, kuna pepo, annahum fil jannati la shakka, watu hawa ni kweli wapo katika pepo, hakuna shaka yoyote ndani yake. Wala tufrid bi salati ala ahadi, na wala usimpwekeshe kwa swala mtu yoyote, illa li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa kwa mtume alayhi salatu wasalam, wa ala alihi faqat, na juu ya familia zake peke yake. Ndio mtume peke yake anatakiwa asemewe sallallahu alayhi wasallam, au sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, bas ndio anatakiwa aswalie. Kwa hiyo anasema usipwekeshe swala juu ya mtu yoyote isipokuwa kwa nani? Kwa mtume na kwa familia yake, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ama mwingine atakiwa kusemewa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, mwingine yote atakiwa. Wa ta'lama anna Uthman ibn Affan, na ujue ya kwamba Uthman ibn Affan kutila madhuluma, aliuliwa hali ya kuwa ni mwenye kudhulumiwa. Wa man qatalahu, na yule aliyemuua, kana dhalima, alikuwa ni mtu dhalimu. Kuna propaganda zinaenezwa na baadhi ya walimu na baadhi ya mashekhe ambao hadahumullahu, Allah subhana awaongoze na sisi pia, wanataja ya kwamba waliomuua Uthman ni masahaba, na aliyeongoza kumuua Uthman pia ni mtoto wa Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu. Wa hadha kadhibun wallah, huu ni urongo kabisa, ni uongo wa wazi wazi. Uthman hajauliwa na masahaba, Uthman aliuliwa na watu waliotengenezwa kutoka katika miji ya Masri, kikundi cha watu huko kilichopigwa da'wa na Abdullah ibn Ubay ibn Abdullah ibn Saba al-Yahudi, kilicholinganiwa huko, ndio kikatoka kikundi kaja mpaka katika nyumba ya Uthman radhiallahu anhu na kumshambulia. Lakini sio kwamba eti masahaba ndio ambao wamefanya hivyo, la hasha. Sahaba hawezi kumuua sahaba Uthman kwa sababu wanajua fadhila yake, wanajua fadhila yake. Kwa hiyo tunakubali ya kwamba waliomuua Uthmani ni madhalimu, na Uthman radhiallahu anhu wa riwaya inasema aliijua siku hiyo kwamba anauliwa, alifahamu kwamba anauliwa na alivaa suruali na kanzu yake juu. Anasema aliivaa suruali ambayo hajawahi kuivaa katika maisha yake tokea aijue da'wa hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Akavaa suruali yake, akavaa na kikoi chake na kanzu yake, fakana yaqra'u kitab Allah, akawa anasoma kitabu cha Allah. Wakamzingira katika ile nyumba muda mrefu mpaka walipofikia katika ile miadi yao ya siku kumuua, wakarua katika ukuta, akaingia ndani, akaanza kuwahoji. Maanake wao walikuwa wanawaambia watu wa nje, tunasubiri, tunataka tufanye naye mjadala huyu, tuna haja ya kufanya naye mjadala, tuulizane baadhi ya masala. Kwa hiyo wanawaambia watu wa nje, huko nje ya nyumba. Kwa hiyo watu wanaona kwamba basi hamna shida, mpaka ilipofikia siku hilo wameikusudia, ndio wakaruka ukuta wakaingia ndani. Ulikuwa wakati wa usiku kweli, wakawa wanazungumza naye, wanazungumza naye, wapi fakataluhu madhuluma, wakamuua radhiallahu anhu. Maana na tumesoma hapo nyuma, ndugu zangu, watu wa kheri wanatakikana walindwe. Fitna kama hizi, kifo kipo, lakini sio kwa kuuliwa kiasi hicho, sio kwa kuuliwa kiasi hicho. Qasa fa man aqarra bima fi hadha alkitab, yoyote mwenye kukubali yale yaliyote yaliyomo ndani ya hichi kitabu, wa amana bihi wa attakadahu imaman, akayaamini na akayafanya au akakifanya kitabu hiki kuwa ndiyo muongozo, wa lam yashukka fi harfin minhu, na hakutilia shaka katika herufi moja kati ya hizi, wa lam yajhad harfan wahida, na hakuipinga herufi moja, fahuwa sahibu sunnatin wa jamaa, huyo ni mtu wa sunna wa jamaa, kamilun aliyekamilika, qadikamunati fihi sunna, pamekamilika kwake yeye sunna. Wa man jahada harfan mimma fi hadha alkitab, na yoyote mwenye kupinga herufi moja miongoni mwa herufi za hichi kitabu, au shakka fi harfin minhu, au wakatilia shaka kwenye harufi herufi zilizomo ndani ya kitabu hichi, au shakka fi, au akatilia mashaka ndani yake chote kitabu, au wakasimama akasema siwezi kutoa maamuzi yoyote kwenye hili, fahuwa sahibu hawa, huyo ni mtu wa matamanio, huyo ni mtu ambaye ameingiwa na matamanio. Kisha akasema wa man jahada au shakka fi harfin min alquran, na yoyote mwenye kupinga au kutilia shaka herufi zilizomo ndani ya Qur'an, au fi shay'in jaa ar rasulillah, au kwenye kitu chochote alichokuja nacho mtume alayhi salatu wasalam, laqiya Allah ta'ala mukaththiba, atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ni mwenye kukadhibisha, mwenye kupinga. Fattaqillaha, muogope Allah, wahdhar, na ujitahadhari, wataahad imanak, na itengeneze imara mara kwa mara imani yako, iweke imara imani yako kila wakati. Alivyosema kwamba Imamu al-Barbahari anaonesha kama ilivyokuwa kawaida ya watu kuonesha umuhimu wa risala yake na mazingira ambayo aliyokuwa akiyaishi wakati ule. Wa min sunnati an la tu'ina ahadan ala ma'siyati Allah, na miongoni mwa sunna na itikadi ni kwamba usimsaidie mtu yoyote ala ma'siyati Allah, juu ya kumuasi Allah. Usio wewe ndiyo msaada wa mtu kufanya maasi. Wala ulil khairi, wala wale watu wa khairi, wala al-khalq ajma'in, wala viumbe wote msiwasaidie kwenda katika maasi. Kijua kwamba hili jambo litampeleka kwenye maasi, usimsaidie. Usimtengenezee hayo mazingira akaenda kafanya maasi. La ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah, hakuna ta'a kwa kiumbe katika kumuasi Allah. Haipokelewi ta'a ya mtu katika kumuasi Allah. ولا تحب عليه احدا او وكره ذلك كله لله تبارك وتعالى ولا تحب عليه احدا ولا usimpendelee juu yake mtu chochote katika hayo maasi anayofanya. وكره ذلك كله, chukie hayo maasi na mabaya yake anayofanya yote. لله تبارك وتعالى, unayachukia na kumchukia yeye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wasisaidiani katika maasi, wasisaidiani katika maasi wala katika bid'a. Wal imanu bi anna tawbata faridatun ala al ibad, tunaamini ya kwamba toba ni lazima juu ya waja. Ayatubu ila Allah azza wa jalla, kutubia kwa Mola. Min kabiri al maasi wa saghiriha, kunako madhambi makubwa na madogo yake. Watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله, na yoyote ambaye hatomshuhudisha yule ambaye shahida lahu rasulullah, mtume wa Allah amemshuhudisha bil janna, pepo, fa huwa sahibu bid'atin wa dalalatin, huyo atakuwa ni mzushi na ni mpotevu. Shakun fi ma qala rasulullah, ni mtu mwenye mashaka kunako yale aliyosema Allah, aliyosema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. وقال مالك بن انس, نعم اسمه مالك بن انس, من لزم السنه, يوتي من يلزمنا السنه, وسلم منه اصحاب رسول الله, نوكسلميكا kutokana na yeye wa sahaba wa mtume, ثم مات كش mtu yule akafa, kana ma'a an-nabiyyin, atakuwa pamoja na manabii, was-siddiqin, na wakweli washuhada na mashahidi, was-salihin, na waja wema, wa in kana lahu taqsirun fil amali, hata kama atakuwa na mapungufu katika matendo, lakini yeye amelazimiana sunna na masahaba wa mtume wamesalimika kwake, anawataja kwa mazuri, anawapenda, basi huyu malipo yake atakuwa pamoja na hawa wema, na hata kama patampitikia kwake yeye mapungufu katika matendo. Waqala Bishr ibn al-Harith, al-Islam huwa sunnatu wa sunnatu hiya al-Islam. Waqala Fudail ibn Iyadh, إذا رأيت رجلا من أهل السنة نكيمونا أمتو كتك واتو السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله, لنقوى قنقاما نميمونا أمتو كتك ما صحابه وانتومي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت رجلا من أهل البدع Nikimwona mtu katika wazushi faka annama ara rajulan minal munafiqin, anakuwa ni misili nimemwona mtu katika nini, katika wanafiki. Maana yake hana hadhi wala picha katika sura ya bid'a, sura ya sunna, hana hadhi kabisa, haonekani mvuto wake wala haonekani muonekano wake wa khair. Ndugu zangu, nyinyi hata nyinyi mnaweza kusema kwamba mathalan mtu ushajizoeesha kuvaa mavazi ya sunna, unachia ndevu zako ni susaki, mashallah nguo yako safi, yani unajihifadhi na udhu mara kwa mara. Hivi ukikutana na mtu humjui, umetoka hapo umeenda Kongo, au umetoka hapo umeenda Zambia, umetoka hapo na Tanzania, umefika nchi hiyo au mji huo, umekutana na mtu katika Waislamu, lakini ukimwangalia ni manispaa, ukimwangalia hivi ni manispaa, si manispaa, mnaelewa eh? Manispaa mnaijua eh? Manispaa mwelewe, manispaa eh? Manispaa jamani, manispaa ni sehemu ya serikali inayoshughulikia leo Jumamosi iliyotoa maelekezo kwamba asubuhi watu wafanye usafi katika miji mnaohitaji hapo kiserikali eh? Sema ni sawa au sasa umekutana na mtu ukimwangalia hivi tu ni manispaa. Sasa nataka hii makusudio yangu mwenyewe, mkutana na mtu hivi tukimwangalia unaona manispaa. Nani kaelewa maneno haya eh? Sentemo yani umekutana na mtu alafu ni manispaa, umwangalia tu hivi, ah, manispaa huyo eh? Uchafu. Sasa maana yake ni ninachosema mimi hapa. Naam mashe. Nitoka hapo mimi na Tanzania, nimekutana na Muislamu mmoja akavaa kanzu yake. Kumwangalia tu hivi alivyo, ah, manispaa huyo. Eh, saidia. Amen. Amevaa isbali, jazakallahu khair. Kimwangalia hivi, jikanzu refu mpaka chini na buruta, manispaa anasafisha mji. Kimwangalia tu, manispaa katumwa na serikali kusafisha nchi. Nafsi yako tunakwambia huyu wa si mtu asio, yaani hata hujaambiwa na mtu, ukimwangalia tu hivi mkata mnazungumza, tunamuuliza barabara ya unapita wapi, anapozungumza tu anatema cheche za bida, mara akamuingiza huyu, mara akazungumza shehe huyu, kazungumza huyu, vimaneno maneno vyote ambavyo ukivisikiliza, hapana, huyu sio mtu salama, hii ni manispaa imebeba kila uchafu. Hii ni ile dampo, unajua dampo, pia dampo mnalijua dampo lile naona iko uchafu hivi eh? Kobeli. Dampo limebeba kila uchafu. Sasa ndo hapa natuambia ya kwamba Fudhail ibn Iyad, nikikutana na mtu katika watu wa sunna, nikimtazama nafsi yangu inasema kana kwamba mimi nimekutana na mtu katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nikikutana na mtu katika watu wa bid'a, nikikutana nao, Allahu musta'an, nahisi kana kwamba nimekutana katika watu, katika watu wanafiki, hawana hadhi yoyote. Ndio huo mfano mwepesi ambao tunauona. Waqala Yunus ibn Ubayd, al-ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnah, maajabu yaliyoje, mimman yad'u al-yawma ila sunnah, kuna kwa wale ambao leo hii hawa watu wa bid'a alafu wanalingania kwenye sunna. Hili ni jambo la ajabu kabisa. Yani yeye mwenyewe ni dampo limekusanya uchafu wote. Wale watu wote waliopinda pinda wa Kiarabu, wa Kiingereza, wa kinani kawajaza kwenye bichwa lake. Halafu akianza kutema, unasikia tema bila refilipsi, sio kamtemka kamtamka Zakiri Naiki, kimtamka mtu pale kamtamka yule bwana mmoja anaitwa Khalid nani sio? Kimarekani fulani bwana mmoja anaongea kama vile ana rap. Anaitwa Khalid nani yule bwana? Anavaga miwani mtu mzima fulani. Miwani kubwa, eh? Anaitwa Khalid nani sio Khalid? Msahau, alhamdulillah kutokumjua kwanza. Akizungumza hivi unasikia mtu anatoa hizo cheche. Kama wachuoni wanaofanya da'wa Uingereza bwana wakubwa bila Philips bwana. Mtu atoa juhudi kubwa sana. Zakir Naik anafanya mjadala, kile ni kichwa ile, ile ni encyclopedia, imejaa kila kitu kichwani. Mavitabu ya Kihindi kajaa kama Sahih Bukhari, Qur'an, jamani ya taifa. Wazungumza na nani anza neno na shehe? Yaani unapozungumza vile ndio ujinga wako unadhihiri. Ndio watu wanadhihirika kwa huyu jamaa sio mtu wa sunna huyu. Ndio haya manispaa huyu. Ndio haya nasema ya maneno kwamba al-ajabu jambo la kustajabisha mimma yad'u al-yawma ila sunna. Katika hao watu wa bid'a leo hii wanalingania katika sunna. Wa ajabu minhu. Na cha kustajabisha zaidi kuliko hicho man yujibu ila sunnati ni yule anayeitikia na kuikubali ile sunna kwa yakuta. Yaani wewe uone kulingania mwenyewe mgonjwa, alafu wewe unalinganiwa pia mgonjwa, alafu unakubali. Hilo ni jambo la kustajabisha sana. Anayekulingania sio mtu katika sunna, alafu nakulingania wewe unafu namkubalia da'wa yake. Haya ni ajabu mimi. Wa kana ibn Aun yakulu inda al-maut, alikuwa ibn Aun anasema wakati wa kufa kwake, as-sunnata sunnata, jamani jilazimisheni na sunna, jilazimisheni na sunna. Wa iyyakum wal bid'a, najitahadharini na bid'a, hatta mat, mpaka kafariki, mpaka akafariki. Na hii sio peke yake tu, wanachuoni wengi mashallah Allah amewaandikia umauti katika khairi kama hizi, amewaandikia umauti wakiwa kwenye khairi, itakuwa nasihi watu mambo ya khairi. Namjua nyinyi alimamu Abu Zura, alimamu Abu Zura rahmatullahi alayhi, alimamu Abu Zura katika maimamu wakubwa wa hadithi rahmatullahi alayhi, alipokuwa katika hadhira ya kufariki kwake, anapokaribia kufa, wakaja mmoja katika wanawachuoni wenzake, wanawachuoni wa hadithi, wakaja pale wakana wanamuonea haya kumwambia aseme la ilaha illallah, wanamuonea haya sana. Abu Zura alikuwa kwenye hali ngumu ya kufariki, wamekaa pembeni yake, wanamuonea haya kumwambia aseme la ilaha illallah. Wakasema tutumie mbinu gani? Wakasema tu kila mmoja aisome isnadi ya hadithi. Akaanza wa kwanza, hadathani fulani an Salah ibn Bundar. Anarudia tena, hadathani fulani an Salah ibn Bundar. Kwa nini nasahau? Afa anakuwa mwingine naye anaanza hivyo. Hadathani fulani, anachanganya sana, hadathani Bundar, hadathani Salah, hadathani na, yani wakawa wanachanganya ile isnadi ya hadithi ile. Al-Imam Abu Zur'a akawa anawasikia naye akasema, akaanza hadithi mwanzo wa isnad mpaka mwisho kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna fama ta'ala dhalik. Ndipo sema hiyo na pia kafariki hapo na kafariki katika hapo hapo. Tunaona na huyu naye ana yupo katika sehemu yake ya mwisho, anamwambia as-sunnata as-sunnata wa iyyakum wal bid'a hatta mat. Jishikamani na sunna, shikamani na sunna, jitahadhari na bid'a mpaka umauti ukamkuta. Waqala Ahmad ibn Hanbal wa mata rajul min ashabi ali, na alikufa mmoja katika jamaa zangu, faru'iya fil manami, pakaotwa katika ndoto, fulani wakaota katika ndoto jamaa yangu amekufa, sahiba wangu amefariki, lakini watu wengine, mtu mmoja akaota katika ndoto. Fakala akasema ulu li abi abdillah, huyo aliyeota anaambiwa sasa na huyo aliyefariki kwenye ndoto, semeni, mwambieni Abi Abdullah, manake Ahmad ibn Hanbal, alayka bi sunna, jilazimishe na sunna. Fa inna awwala ma sa'alani Allah, jambo la mwanzo alioniuliza nalo Allah, sa'alani ani sunna, aliniuliza mimi kunako kushikamana na sunna. Angalia haya mambo haya yapo, mambo haya yapo, vitabu vingi vya tarajumu rijal, kitabu ru'a na vinginevyo zinataja mambo kama haya. Mathalan, anaweza kafariki mtu alafu wewe ukalala ukamuota, ukamuota uko unaongea naye, unamuuliza baadhi ya masala, na hili lipo, imethibiti. Namuona mzee, bwana mzee wetu, vipi bwana huko uliko, Allah amekupokeaje huko? Mtu anakuambia bwana, alhamdulillah, nimepokea katika kheri, nipo katika janna, katika mabustani hapa, kama alivyofanya nani, Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alayhi, Al-Hasan Al-Basri. Kwa hiyo haya mambo yapo vile vile, yapo katika sura mbalimbali. Wasi wasema bwana, umemuhitaji na mmezungumza vipi? Naam, yapo haya masaili ya hivyo. Anafariki mtu mwema, alafu katika watu wema inatokea anamuota katika ndoto, na anakuwa anamuuliza baadhi ya maswali, kama vile kumuuliza Mola wako, umekutana vipi na Mola wako. Waqala Abu al-Aliya, man mata ala sunnati masura, yoyote mwenye kufa katika sunna, basi huyo amestiriwa. Fahuwa siddiqun, naye ni mkweli aliyesadikishwa, mkweli aliyepata cheo cha ukweli. Atakayekufa katika sunna masura ni mtu ambaye mwenye kustiriwa, amebakia katika stara ya Mola wake, hajafedheheshwa, yani hata hajadhihirika kokote baya lake, muda wa kuwa amefariki akiwa juu ya sunna. Fahuwa siddiqun. Wa yuqalu, pia panasemwa, al-i'tisamu bisunnati najatun, kushikamana na sunna ni kufaulu, kushikamana na sunna ni kufaulu. Na hii ni kauli ya Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, aliposema, kana man madha min ulama'ina, walikuwa waliopita katika maulama wetu, yaqulu, anasema, al-i'tisamu bisunnati naja, kushikamana na sunna ni kufaulu na uokovu. Waqala Sufyanu Thawri, amesema Sufyanu Thawri, man asgha bi udhunihi, yoyote mwenye kusikiliza kwa sikio lake, mwenye kumsikiliza kwa sikio lake, ila sahibi bid'ati, mtu wa uzushi, kamsikiliza mtu mzushi, kharaja an ismin ismati Allah, atakuwa ametoka katika hifadhi la Allah, chungo la Allah, ametoka katika isma ya Allah ambaye ni hifadhi. Wa wukila ilaiha, na ataegemezwa kwenye hiyo hiyo bid'a, ndio imsaidie na imwendeshe mambo yake, yani ya bid'a. Wa qala Daud ibn Abi Hind, na amesema Daud ibn Abi Hind, auha Allah tabarak wa ta'ala, Allah ameteremsha wahyi ila Musa ibn Imran, kwa Musa ibn Imran, la tujalis ahla albid'i, Allah anamwambia Musa, usikae na wazushi, fa in jalastahum, ukikaa na wao, fahaka fi sadrika shay'un, patapata, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anamwambia Musa, fahaka fi sadrika shay'un mimma yaqulun, pakapatikana kwenye kifua chako kitu, fahaka, pakapatikana, pakakita, pakaingia kwenye kifua chako kitu, mimma yaqulun, kwa yale wanayosema, akbabtuka fi nari jahannam, nitakutupa katika moto wa jahannam. Allah anamwambia Musa, akbabtuka, nitakutupa mimi fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Na riwaya hii isnaduhu mu'dal, isnadi yake hii ni mu'dal na wala sio sahihi. Kaliwa katika riwaya mbalimbali, Banatul Kubra na vile vile Lilharawi, Dhammul Kalam Lilharawi wa Sharia Lilajuri. Kwa hiyo isnadi yake ni mu'dal, si sahihi riwaya hii. وقال الفضيل بن عياض من جالس صاحب بدعة يوتي من يكون مذوشي لم يعط الحكمة اتقوا جفوا حكيمة وهو كيوان مكان وقو بدعة وقو مبونا فانا معصي بدعة وجوه كوان بها وجفوا حكيمة وجفوا حكيمة أين بك الإمام للكاء وقال الفضيل بن عياض لا تجالس مع صاحب بدعة usikae pamoja na mzushi, fa inni akhafu an tanzila alayka al-la'natu, mimi ninahofia isiteremke juu yako laana. Sikai kabisa na mzushi, mimi ninahofia isije kateremka juu yako laana. Waqala al-Fudayl ibn Iyad, man ahabba sahiba bid'atin, yoyote mwenye kumpenda mzushi, ahbata Allahu amalahu, Allah atayaporomosha matendo yake. Wa akhraja nura al-islam min qalbihi, na ataitoa nuru ya Uislamu kwenye moyo wake. Mtu ambaye anawapenda watu wa bid'a, basi Allah subhanahu anayaporomosha matendo yake na anaiondosha nuru ya Uislamu kutoka katika moyo wake. Vile vile waqala al-Fudayl ibn Iyad, man jalasa ma'a sahibi bid'atin, yoyote mwenye kukaa pamoja na mzushi, warathahu al-ama, atarithishwa ukipofu, upofu, atapewa upofu. Hatakuwa anaona nususi anazikubali, hatakuwa anaona dalili anazikubali. Nini? Kipofu tayari. Kwa hiyo wale wanaokana na watu wa bid'a ni vipofu pia, hata kama wana macho wanaona. Waqala al-Fudayl ibn Iyad, idha ra'aita sahiba bid'atin fi tariqin, ukimuona mzushi barabarani, fajud fi tariqin ghayri, vuka njia nyingine, vuka barabara nyingine. Kama anapita kulia, wewe vuka kushoto. Kama yupo kushoto, vuka kulia. Hakuna kukutana nao barabarani. Watu hawa ni watu wana shari sana. Na mnafahamu ya kwamba al-Imam al-Ramli rahmatullahi alayhi aliambiwa na yule mtawala wa Kishia, aliambiwaje kwamba wewe, alimkamata akamweka katika haudhi yake, mwambie wewe, nimesikia una maneno dhidi yetu sisi Rafidha. Maneno gani? Tumesikia kwamba wewe unasema ukiwa na mishale 10, mishale 9 utaitupa kwa Waroma, mshale mmoja utatukupia sisi. Hayo maneno umeyasema hivi? Akasema la, hayo maneno siyasema kabisa mimi ya maneno. Ehe, umesemaje? Mimi nimesema hivi, nikiwa na mishale 10, 9 nitakurushieni nyinyi na mmoja pia nitakurushieni nyinyi. Liannakum ghayyartumul milla, nyinyi mmebadilisha mila. Wa qataltumus salihin, na mmewaua waja wema, alulama. Al-Imam al-Ramli baada ya kuzungumza hayo maneno mengi makali makali, akaamrishwa na yule mtawala, akamwambia Myahudi, islahhu, huyu bwana unatakikana umchune ngozi hali ya kuwa yuko hai. Al-Imam Ramli aliwekwa katika hadhira za watu, halafu yule Myahudi akapewa kazi ya kuichuna ngozi yake. Kwa hiyo wakawa anachuna ile ngozi, anachuna ile ngozi huku al-Imam Ramli yakra kitab Allah, suratu al-Qamar, suratu al-Qamar, au iqtarabat as-sa'atu wa inshaqa al-Qamar, ndio suratu al-Qamar ni ile. Akawa anasoma hiyo sura, anasoma huko, anasoma, anasoma, anasoma huko, na yule Myahudi anavuta ile ngozi mpaka ikabakia jeupe, ile nyama lote liko wazi. Na al-Imam Daraqutni anasema, fa kuntu shahidan tilka al-mashhad, nilikuwa katika watu wenye kushuhudia, ninaona ile tukio mbele ya watu, mauaji ya ajabu kabisa, watu wa bid'a. Ana mvua unaume anasoma Qur'an wala hata ajali. Kisha alipofika kwenye aya inayosema kullu dhalika kana inda rabb, kullu dhalika kana fil kitabi masura, na'am kullu dhalika kana fil kitabi masura, ile aya iliposimama pale al-Imam Ramli akawa anarudia mara kwa mara. Jamaa wanashusha, wanashusha ngozi. Yule Myahudi anaona ule mdomo unapocheza cheza pale, kullu dhalika kana fil kitabi masura, kullu dhalika kana fil kitabi masura, yote haya kwenye kitabu imeshaandikwa kwenye lawhi al-mahfuz, yameshaandikwa haya yote. Baada ya hapo yule Myahudi akachukua lile jambia fulani na chuma, akaona huu ni uonevu bure kabisa, akamchoma nao mara nyingi sana ili amuue kwa haraka. Akamchoma pale mara nyingi, akamuua, asikaishia kwa. Sasa unapoambiwa kuvuka njia usini la ajabu, hao watu ni maadui bwana. Fajuz fi tariqin ghayri, vuka njia nyingine, naweza kurushia upupu. Naweza kurushia hata upupu, katembea nao hivi, katembea mpaka umwaga. Ukashangaa shehe barabara unajikuna. Kutembea ukwenda huwezi. Nataka ukae tu chini pale, ujivarague varague, ujikune kune. haiwezekani tena. Sasa kuna hikma mbalimbali. Waqala al-Fudail ibn Iyad, man 'azzama sahiba bid'ah, yoyote mwenye kumtukuza mtu wa bid'ah, faqad a'ana ala hadmi al-Islam, atakuwa amesaidia kuubomoa hadmi al-Islam, kuubomoa Uislam, utakuwa umesaidia wewe kuubomoa Uislam. Wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in, mwenye kutabasamu kwenye uso wa mzushi, faqad istakhaffa, ameyadhalilisha, bima anzala Allah, yale yote aliyoyateremsha Allah, ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume alayhi salatu wasallam. Kimchekea tu mtu mzushi, tayari umeshayadogosha, umeshayafanya kuwa ni dhalili yale yote ambayo Allah kamteremshia mtume. Wasikilizeni mashe, waman zawaja karimatahu, na yoyote mwenye kumwozesha binti yake, min mubtadi'in, kwa jitu zushi. Binti yako mtu wa sunna, mashallah, amekuja bwana na makuta madolari, lakini jitu la bida, jina bomba la tasbihi refu, wa wa wa, turua ndevu vizuri kabisa, penda maulidi, penda khitma na vinginevyo, lakini mashallah na hela, ukamuozesha binti yako huyo mzushi. Haya, sikiliza, faqad qata'a rahimaha, ameukata udugu wake. Wewe baba umekata udugu wako na huyo binti yako, hamna tena udugu nyie. Mmesikia maneno haya jamani? Kwa hiyo ukisikia masala tunatilia mkazo jambo la bid'a, msione kama eti tunazungumza vitu vya ajabu ajabu. Ni maneno ya masala. Huyu ni Fudail ibn Iyad, faqad qata'a rahimaha, ameukata udugu wake. Ushampeleka kwenye taifa lingine la wazushi huko. Waman tabi'a janazata mubtadi'i, waman tabi'a janazata almubtadi'i, yoyote mwenye kulifuata jeneza la mzushi, lam yazal fi sakhati Allah, hatoacha kuwa kwenye chukio la Allah, hatta yarji'a, mpaka atakaporudi. Tunaenda kwenye jeneza lake, wewe jitu zushi hilo liko linaeneza bid'a, wewe upo la ilaha illa Allah, la ilaha, mwaenda kwenye hicho kipindi unakwenda, upo katika chukio, yani unachukiwa na Allah mpaka utakaporejea. Sio jambo dogo watu wa bid'a. Pia akasema waqala al-Fudail ibn Iyad, huyo huyo tunaye al-Fudail, na Imam al-Barbahari mashallah anamtumia al-Fudail kwa sababu Fudail pia watu wa bid'a wanampenda. Vitabu vya masufi ukiangalia vitabu vyao, yani Fudail wanampenda sana, sababu ni mtu alikuwa zahid, mtu wa ibada sana, ana maneno mengi ya ibada, ibada sana. Kwa hiyo napenda kumtumia. Sasa huyo huyo naye fimbo yao, akulu maa yahudi wa nasrani, mimi kula na Myahudi, kula na Mnasara, kaugali, kasombe, kamhogo, kanifu, kala naye, mimi ninapenda sana. Ndio maana maneno yao, wala akulu maa mubtadi'i, na wala siwezi kula pamoja na mzushi. Wa uhibbu an yakuna baini, na ninapenda kuwe kati yangu mimi, wa baina sahibi bid'atin, na mtu mzushi, hisnun min hadidin, ngome ya chuma. Yani mimi na mtu mzushi tuwe tuna ngome ya chuma, wewe uko huko kwa Palestina na mimi niko zangu Israeli, kila mtu na ngome yake ya chuma, tusiingiliane. Ndio mnaikumbuka ile kauli ya mmoja wa masalafi anasema, la an yashab baiti ay la an yashab dari qiradatan wa khanazira, nyumba yangu kuwa imesuhubiana na nyumba yenye nguruwe na ngedere. Ngedere unafahamika, ngedere. Anasema mimi nyumba yangu iwe imepakana na nyumba ya nguruwe, nguruwe ndio imejaa kwenye nyumba, piga piga makelele, na ngedere imejaa huko, ruka ruka juu, unaruka unapiga kelele unakula manini. Ahabu ilaya, mimi ninapenda sana, min an yujawirani wahidun min haula, kuliko kupakana na mmoja katika wazushi. Nguruwe na najisi yake na midomo yake na uchafu wake alionao, yeye anasema bora niwe na uchafu wa nguruwe, shehe, bora niwe na kelele za ngedere na ukaruka huko, kuja kula ndizi zangu huko, anakula vyakula vyangu, bora, lakini kuliko kusuhubiana na kukaa jirani na mtu mzushi. Haya, sikiliza haya maneno. Bora mimi niwe natamani niwe na ngome kubwa ya chuma pale kati yangu mimi na mzushi. Waqala al-Fudail ibn Iyad, bado naye huyo huyo, idha alima Allahu min ar-rajuli, pindi Allah akijua kutoka kwa mtu annahu, kwamba huyo mtu mubghidun li sahibi bid'atin, ni mwenye kuwachukia wazushi, ghafara lahu, Allah namsamehe. Akijua kwamba huyu bwana moyo wake unawachukia sana wazushi, ghafara lahu. Wa in qalla amalo, hata kama matendo yake ni madogo sana, hata kama matendo yake ni madogo, Allah namsamehe. Nake huyu ana sehemu ya kuisaidia sunna. Sasa wewe endelea kuwapenda tu, sijijua mwenye matendo yako. Wala yakunu sahibu sunnati, na wala haiwi kwa mtu wa sunna. Mtu wa sunna hayuko hivi, yumali usahiba bid'atin, anawazemba, yani anawapakapaka mafuta watu wa bid'a, watu wa bid'a, yani anawajimilisha milisha nao, yani anajikomba komba na wao. Mtu wa sunna hayuko hivyo, illa nifaqan, isipokuwa ni unafiki. La yumali, yumali manake kule kumilimili na kujikomba komba kwa watu wa bid'a. Mtu wa sunna yuko hivyo. Wala yakun sahibu sunna, hawi mtu wa sunna yumali usahiba bid'atin, ni mwenye kujimilimili, kujipendekeza pendekeza kwa watu wa bid'a, illa nifaqan, isipokuwa kwa unafiki. Ukifanya hivyo kwa unafiki, sawa, hamna shida, wewe fanya. Kawaita hapo ukasema na leo hutuba ya Ijumaa Osman Mwalimu ndio utumbuize hapo. Hapo umefanya mseki unafiki tu shehe. Eh? Ukamwita Osman Mwalimu aje azungumze hapa. Kamleta sijui nani kipozeo, kamleta aje apoze watu hapa. Eh? Bila shaka utakuwa umeyatafuta mwenyewe. Mara bwana mimi mashallah wana alhamdulillah najitahidi, eh, na marafiki wengi mpaka sasa hivi na namba ya Nurubini Kishki nayo. Ah. Sawa, kuwa nayo hamna shida. Lakini hiyo ni alama inatuambia bwana wewe si mtu salama, una matatizo. Bas. Akamaliza akasema wa man a'rada biwajhihi an sahibi bid'ati. Na yoyote mwenye kumpuuza biwajhihi kwa uso wake, an sahibi bid'ati, mtu wa bid'a, kampuuza kwa mdomo kwa uso wake, kamgeuzia uso, mala Allahu qalbahu imana, Allah anaujaza moyo wake imani. Ukawapuuza kwa bid'a kwa uso wako, kutana nayo kamgeuza uso kashika na kwako, kutana nayo kageuza kashika na kwako, mala Allahu qalbahu imana, Allah anaujaza moyo wa mtu huyo imani. Waman intahara sahiba bid'ati, na yoyote mwenye kumkaripia, intahara kana mkaripia, nitumia maneno makali, mtu wa bid'a, amanahu Allahu yawma al-faza'il akbar, Allah atampa amani siku ya hofu kubwa. Siku yenye hofu kubwa Allah atakupa amani, utakuwa huna hofu wewe, utakuwa mtulivu baridi kabisa, kwa sababu ulifanya kazi ya kuwakaripia na kuwasema kwa ukali watu wa bid'a. Waman ahana sahiba bid'a, na yoyote mwenye kumnyongesha na kumdhalilisha mzushi, kumdhalilisha, eh, rafa'ahu Allahu fil janna 100 daraja, Allah atamnyanyua peponi madaraja 100. Yani mtu wa bid'a hatakiwi kunyanyua. Ndio maana Imam Ibn Battah anasema, nasema maneno yake, ni maana maneno yake anasema watu wa bid'a ni kama vile nge anaingizwa mbichi wa chini ya mchanga, tumbo anaingizwa mbichi wa juu kwenye mchanga, alafu akamkia juu hivi. Kwa maana ya kwamba mtu wa bid'a ana uwezo wa kuingia kwenye kundi la watu hivyo hapo akajichanganya. Lakini kamkia kapo huko kwake, kanafanya mambo yake huko, lakini kaingia kwenye kundi la watu wa sunna naye yuko humo humo. Nikizungumza na Sheikh Mashaikh ibn Albani Albani, Sheikh Ibn Uthaymeen, na nazungumza wao. Ibn Uthaymeen, nimesoma Ibn Uthaymeen bwana. Eh? Nimesoma Albani bwana, eh? Nimemsoma al-Imam Aman al-Jami, nimemsikiliza bwana. Yaani yumo na nyinyi yumo. Kaingia kwenye mchanga naye. Kamkia kaka kwa juu. Akili zake ziko anawaza wenzake tu. Nasubiri wenzake. Nikitokea bomu utamuona. Nikitokea bomu akipata mwanya wa kugonga watu atamgonga mmoja til wal akhar. Toa bicho lake hivi nje mtamdhihiri. Nyote mtakataa kwamba huyu naye, huyu naye, huyu naye. Sasa nasema yoyote mwenye kumdhalilisha mtu wa bid'a Allah atamnyanyua madaraja 100. Fala takun tuhibba sahiba bid'atin, usiwe ni mwenye kumpenda mzushi. fillahi abada, kwa Allah subhanahu wa ta'ala milele. Usiwe ni mwenye kumpenda mzushi milele. Yatakikana wazushi wachukiwe kwa hali yoyote ile. Wale watu ambao wamedhihirika kwamba ni watu wazushi, basi yatakikana wachukiwe. Nas'alullahu bimanni wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a. Ndugu zangu, alhamdulillah tumemaliza sala hii ya Imam al-Barbahari rahmatullahi alayhi, risala ambayo kwa hakika imebeba misingi mikubwa sana ya manhaji ahli sunnah wal jamaa, na ni risala ambayo sisi kama talabatul ilmi tunapendeza kuitazama mara kwa mara, tunapendezwa kuitazama mara kwa mara, na hasa hasa wale ambao kidogo Kiarabu wanacho, basi wasafidi kwa shuruhu mbalimbali, shuruhu mbalimbali ambazo zimeyafungua maneno ya humu ya kunjua kwa upana. Basi hebu angalia risala hii, namna ambavyo maulama wameweka fawaid jamma, faida mbalimbali, na vile vile kwa wanafunzi wanaweza wakachukua nukta moja baada ya nyingine, kama usomaji ulivyo, waweza wakachukua kaule, ukachukua huu taratibu aliomalizia Imam Barbahari wa kutaja akwali za Alimamu Al-Fudhayl kunako kuwasema watu wa bid'a kwa neno makali, ukatafuta vitabu vingine vikubwa kama vile Al-I'tisamu lil-Imam Ash-Shatibi, kitabu Al-I'tisamu lil-Imam Ash-Shatibi, nenda kafungua kwenye mukaddima wa mwanzo tu pale wa Al-I'tisamu lil-Imam Ash-Shatibi, mukaddima ule tu usome mwanzo mpaka mwisho, utayaona haya maneno aliyotaja Imam Al-Barbahari, haya aliyosema hapa ni cha mtoto, haya aliyosema hapa wala sio makali, haya wala sio makali. Nenda kwenye Al-I'tisam, nenda kwenye kitabu hicho cha Al-I'tisam, nenda cha Al-Imam Shatibi, utayakuta mambo yaliyoandikwa dhidi ya watu wa bid'a, maneno magumu sana, makali kiasi ya kwamba utaona kwamba wana haki hawa ahlul ilmi kuwachukia watu wa bid'a, kuwachukia watu wa bid'a kwa namna zao mbalimbali walizonazo, maneno na aina mbalimbali walizonazo. Pia ukita kitabu kingine kizuri cha hizi aqwal, nazo kauli kubwa, ni kitabu cha Al-Ibanatul Kubra, Al-Ibanatul Kubra lil-Imam Ibn Battah, Al-Ibanatul Kubra lil-Imam Ibn Battah Al-Ukbari, Al-Imam Ibn Battah, kitabu chake kinaitwa Al-Ibana, Al-Ibanatul Kubra, kitabu nachoishi masha Allah hakikatan kina raha kubwa kujifunza maneno ya salaf dhidi ya watu wa bid'a. Nenda kaangalia vitabu hivyo viwili, na vinginevyo viko vingi tu, lakini hivi ni vitabu ambavyo mtadawi na vimeenea kwa kiasi kikubwa sana. Utaona hikma walizonazo masalafu dhidi ya ahlul bid'a na yale mabaya ambayo wanaeleza watu wa bid'a, ile shari ambazo wanazifanya watu wa bid'a dhidi ya ahli sunna, dhidi ya watu wa haki, utaona zilivyo. Kwa hiyo kutajwa watu wa bid'a kwa maneno haya na mengineyo ni maneno ya sawasawa, ni maneno ambayo sisi yanatujenga katika imani na yatuweka imara katika itikadi zetu, kwamba tusikubali itikadi zetu sisi zikaingiliwa na watu wa shari, itikadi zetu sisi zikaingiliwa na watu wenye afkar fikra mbovu mbovu. Asijivalishe mtu vazi la sunna na hali ya kuwa itikadi yake ni ya kikhawariji, asijivalishe mtu vazi la sunna kumbe itikadi yake ni ya kiibazi au itikadi yake ya kitablighi na vinginevyo. Anatakikana mtu ajivalishe mavazi ya sunna na akiwa katika itikadi ile ile ya sunna. Nasema Ibn Battah Al-Ukbari, Imam Ibn Battah Al-Ukbari wala tayyib Al-Ukbari. Kwa hiyo tunatakikana tusafishe safu zetu, tuhakikishe kwamba kama wewe ni mtu wa sunna, kuwe mtu wa sunna. Mambo ambayo yameambiwa ni bid'a, jiepushe nayo, jiweke nayo mbali. Sio kama wewe mtu wa sunna lakini kila kukicha unatumbuiza anashidi, watumbuiza anashidi, anashidi kwenye simu yako ikilia, ma anashidi ya kutosha. Jimaizi, jipambanue, jiweke tu mara nyimbo yao. Ukisikia simu yako unasikia ma anashidi ya Yusufu Abdi yanatumbuiza humo ndani, mtu wa sunna wavipi tena? Shaka wangu anashidi, tunafahamu wazi wazi anashidi zinaziita anashidi Islamia. Mambo ya uzushi haya hatakiwi mtu kuwa nayo, vya kusikiliza viko vingi. Hivi wao nadhani ukiutumia muda wako kuwasikiliza maulama wa ahli sunna, hivi unaweza ukapata muda wa kulala wewe? Huwezi pata muda wa kulala. Hebu angalia fatawa za al-Imam Ibn Uthaymeen za sauti. Kanda takriban 1800 ngapi? Nenda kwa Imam al-Albani kanda karibuni 1000 na mangapi? Nenda kwa Imam Ibn Baz makanda ya kutosha. Nenda kwenye mjadala ya kina al-Imam Muhammad Khalil Harrasi. Muhammad Khalil Harrasi. Namjua mashaka wanachonyoi. Muhammad Khalil Harrasi. Namfahamu je? Eh? Umjui Muhammad Khalil Harrasi. Misri huyo. Eh, mtendo wa Misri. Asili yake ilikuwa ni Ash'ari. Alisomea Azhar pale akaingia kwenye Ash'ari. Anaujua Ash'ariya vizuri. Na katika wanawachuoni aliyokuwa anawachukia ni al-Imam Ibn Taymiyyah. Chukia sana. Ampendi mno. Na sababu alikuwa akimchukia, alikuwa anamchukia kwa sababu anasema huyu ni katika wanawachuoni ambao wanaiponda falsafa. Wanaponda falsafa. Sasa Allah akamtahini. Alipofika na doktora yake akaambiwa na yule ambaye anamsimamia kwenye uandishi, akamwambia ninataka utunge ufanye bahthi research ya kumzungumze Ibn Taymiyyah na umjibu kwenye kila hoja. Khalil Harrasi yani sauti zake zimo kwenye audio, ni mwanachuoni wa karne hizi. Muhammad Khalil Harrasi. Haya, kazi ikaanza. Wakamkusanyia vitabu yote Ibn Taymiyyah wakamwekea library, akaingia mwanaume huko ndani anafanya bahthi ya doktora. Kila anachokisoma kwa Ibn Taymiyyah ni majibu kwa hoja zake. Kila anachosoma majibu kwa dhidi yake. Kila anachokisoma majibu dhidi yake. Wanashangaa mtu anatoka kwenye library, yani ameshafanya bahthi yake, amemletea kitabu shekhe wake, kitabu juu kimeandikwa Ibn Taymiyyah Salafi. Inaitwa hivyo Ibn Taymiyyah Salafi. Na akapatia doktora hicho. Taufiki ya Allah, na hapo ndipo alipoanza kuipenda madhhabi ya Ahlusunna. Na ametunga sharhi ya aqidatul wasitiyya, sharhan wasiya, sharhi nzuri sana ya aqidatul wasitiyya li Muhammad Khalil Harrasi rahmatullahi alayhi. Shafari. Sasa hebu nenda kaangalia minadhara yake, mijadala yake na wale maashaira wa Masri ya sauti. Ukitoka hapo njoo wengine wakina Ahmad al-Jami, wakina Zaidul Madkhali na wengineo wa Kimasri, wa Saudi Arabia na wengine, wa Kiyama na Imam Mukbil. Nenda huko uone balala. Wewe utalala wewe. Una muda kweli wa kumsikiza mzushi? Una muda gani? Yaani wewe muda wako ndio wa kusikiza mzushi? Yaani huna watu wa sunna. Bila shaka unafanya khiana tu basi. Wewe unafanya khiana, unaifanyia khiana nafsi yako. Lakini maulama wa kusikilizwa wapo. Malaptop yetu haya tulionayo, masimu yetu haya tulionayo haya, yana uwezo kujaza audio za kutosha za maulama wakubwa wa zama hizo na wa sasa hivi, mpaka vitabu pia. Sasa kuambieni pia katika vitabu pia vizuri vya talabatul ilmi vya kuvisoma kwenye vipindi vya sasa. Yaani kama umetulia, hauna stress, hauna mawazo mengi, na kushauri usome kitabu kidogo hicho kinaitwa hivi Fadhlul Kilabi ala kathirin mimman yalbasu thiyabi. Soma hicho kitabu. Fadhlul Kilabi ala kathirin mimman yalbasu thiyabi. Soma hicho kitabu. Ubora wa mbwa kunako watu wengi wanaovaa nguo. Mbwa na ubora kuliko watu wengi wanaovaa nguo. Soma hicho kitabu. Alafu niambie kama utakuwa na muda wewe wa kuchati chati. Udah azan. Baik, insyaallah. Jazakumullah khair. Itu ya azan. Ini ada ini. Abu Al-Arab. Abu Al-Arab.